Muzycznie będziemy poruszali się w okolicach ciszy, niekoniecznie tej cichej, ale tak to będzie wyglądało. Przypominam, że jutro wyjątkowy dzień na antenie Trójki, między innymi także muzyka ciszy wieczorem zamiast listy przebojów. Polecamy Państwu, no i zapraszamy 227 Trójek, Piotr Łoda już przy telefonie, Ranek, Małpa Polskie Radio.pl, 71335, w każdej sprawie zachęcamy do rozmowy. 17, prawie już 18 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. O czym mówić będziemy? Odwiedzimy oczywiście dziś o poranku cmentarza, na których ruch coraz większy. Te znicze nie takie jak były, tylko takie co kopciły. To taka łuna, fajnie. We wszystkich świętych, jak pani tu przyszła, to naprawdę tu przejść nie można. Tak to będzie jutro wyglądało, jak wygląda przed Dniem Wszystkich Świętych. Proszę nas posłuchać po 6.35, nasza reporterka na wszystko opowie. Po 7.40 będziemy mówić o sprawie, która się nazywa split payment. Istnieje faktycznie ryzyko, że korzystanie na szerszą, pełną skalę ze split paymentu w branży budowlanej może doprowadzić do tego, że wzrosną koszty usług budowlanych, bo po prostu firmy, które będą obawiały się gorszej płynności, podniosą ceny swoich usług. Tak to może wyglądać. Od jutra będzie obowiązywało to coś, split payment. Jak to będzie wyglądało, proszę posłuchać po 7.40, między innymi także o branży remontowo-budowlanej, bo to może mieć na to wpływ. Doktor Tomasz, kwadrans po 7.00, dziś doktor trochę kosmiczny. Tam nie ma czym oddychać, gdyż tam atmosfera jest złożona z bardzo dużej ilości dwutlenku węgla. Tam to znaczy gdzie? Kwadrans po 7.00 się wszystko wyjaśni. Doktor Tomasz Rożek zaprasza. Tata dziś okolicznościowy. Słoweńcy mówią, że prócz tego, że pomaga w profilaktyce różnych chorób, w tym raka prostaty, pestki dyni są również doskonałym afrodyzjakiem. Dynia nas będzie zajmowała w projekcie Tata. 7.20. Krystian Hemke zaprasza. No a przed 7.00 oczywiście zajrzymy sobie do kalendarza. Dziś Krzysztof Szubzda. Wyobrażają sobie Państwo, co by było, gdyby Basia w 5. roku życia dostała Warmię albo na przykład Mazury? Myślę, że w ciągu 2 lat sprzedałaby Warmię Niemcom za iPhone'a, a Giżycko wymieniła na etui z diamencikami. No, tak to się zaczyna. Zobaczymy, jak się skończy. Krzysztof Szubzda przed 7.00 w urywkach z kalendarza. 19,5 minuty po 6.00 to jeszcze prasa, oczywiście pierwsze strony. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Ukraińcy motorem polskiej gospodarki. Taki duży tytuł. W ciągu 5 lat imigranci ze wschodu dołożyli do wzrostu PKB niewiele mniej niż wchodzące na rynek pracy Polacy. Mimo to za mało dbamy, by ich zatrzymać. Tak się zaczyna ten artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Tutaj także krótka notatka o miliardach w cukrze. Podatek od cukru w napojach mógłby przynieść budżetowi nawet 2,2 miliarda złotych. Cel: ograniczenie popularności słodyczy i związanej z nią otyłości Polaków. Tutaj także krótka informacja o nowym split paymencie. To też o tym będziemy mówić po 7.40 w audycji porannej. Dziennik Gazeta Prawna, to już wydanie weekendowe, świąteczne, także o split paymencie, ale nie tylko. W piątek wchodzą w życie przepisy o elektronicznym rejestrze sprawców wykroczeń przeciwko mieniu. O utworzenie takiej bazy danych od lat zabiegali przedstawiciele branży handlowej. O tym także przeczytają Państwo dziś w tym weekendowym, świątecznym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Polska The Times, także wydanie już świąteczno-weekendowe. Wiele tematów, między innymi taki, czym jest dusza. Krótka historia tego, co w człowieku jest nieuchwytne. Mogą to Państwo przeczytać dziś w Polska The Times. Gazeta Polska codziennie żyją w naszej pamięci. Tu zdjęcia tych, którzy odeszli w tym roku, m.in. Jan Olszewski, Kornel Morawiecki, Jan Kobuszewski czy Jan Szyszko. To na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. W Gazecie Wyborczej podobna okładka, też zdjęcia tych, których pożegnaliśmy w ciągu tego roku. Doris Day, Jan Kobuszewski, Kazimierz Kuc, Zofia Czerwińska, Paweł Adamowicz czy Karol Modzelewski. I zdjęcia na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. W naszym dzienniku premia za jakość. Europejskie rolnictwo musi podjąć konkurencję na rynkach światowych, oferując produkty wysokiej jakości. To jest ten artykuł z naszego dziennika. No i jeszcze przegląd sportowy nam został. Klasyk dla Legii. Wczoraj mówiliśmy o tym, że przed nami mecz taki klasyczny. Widzew Legia to w Pucharze Polski. No i dziś po tym meczu już wiemy, Widzew przegrał na własnym stadionie 2-3 z Legią. Warszawski zespół w 1/8 finału Pucharu Polski. Widzew Łódź pokonany. Trochę się tam działo, ale to o tym wszystkim będzie czas powiedzieć. Dziś także w serwisie sportowym. 22 minuty po 6.

Skrót wiadomości, Anna Kowalik-Brankat. Nie będzie dużych, rewolucyjnych zmian w składzie nowego rządu. Kontynuujemy misję rozpoczętą 4 lata temu, mówi Mariusz Błaszczak. Szef MON-u był pytany w TVP o wczorajsze spotkanie władz Zjednoczonej Prawicy. Co do trzonu rządu, to nie możemy spodziewać się jakichś głębszych zmian. Kontynuujemy misję rozpoczętą w 2015 roku. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu premier zaprezentuje szczegóły dotyczące podziału i składu rządu. Od pół godziny trwa policyjna akcja Znicz. Priorytetem jest regulacja ruchu, głównie w okolicach cmentarzy. Akcja potrwa do wieczora w niedzielę. Wezmą w niej udział policjanci ruchu drogowego, funkcjonariusze z innych wydziałów oraz żandarmeria wojskowa. Policja apeluje, by kierowcy w świąteczne dni szczególną uwagę zwracali na pieszych, którzy zwłaszcza po zmroku bywają słabo widoczni. Do poznańskiego zoo po północy dotarła ciężarówka z 9 tygrysami, które utknęły na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie. Zwierzęta są w tragicznym stanie. Spędzą u nas kilka dni, potem trafią do azylu w Hiszpanii, mówi Jarosław Przybylski, lekarz weterynarii z poznańskiego ogrodu zoologicznego. Dopóki nie zostaną przywrócone ich, że tak powiem, ich dobrostan, bo one są w fatalnych tutaj warunkach, no to będą musiały być u nas. Zajmiemy się nimi. Sprawę transportu tygrysów bada prokuratura rejonowa w Bielsku Podlaskim. O fakcie przewożenia zwierząt bez wymaganej dokumentacji zostały powiadomione włoskie służby weterynaryjne oraz ambasada Włoch w Warszawie. Pełny serwis Trójki o 7:00. W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy okresami duże ze słabymi opadami deszczu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, możliwe także mgły osadzające szacia w rejonie mgieł. Zachmurzenie będzie duże. Temperatura maksymalna od 5 do 8 stopni. Uważajmy na drogach, bo to rzeczywiście czas bardzo intensywny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład cukier biały 1 kg złoty 99 przy zakupie 10 sztuk. A kabanosy klasyczne Tarczyński 2,29 za 100 gramów. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Loteria! Loteria Paulona! 100 tysięcy do wygrania! Wejdź na mójtauron.pl i wygraj 100 tysięcy złotych lub jedną ze 100 nagród po 1000 złotych. Najważniejsze to dojechać do celu, więc czas kupić zimowe opony. A kiedy kupujesz opony, najważniejsza jest wygodna wyszukiwarka i duży wybór. I wtedy coś innego staje się najważniejsze. Na przykład prezenty pod choinkę. Znajdź to, co najważniejsze teraz na opony.allegro.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 26,5 minuty będzie 7. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Ciszą, a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone. Wystrzelają przez tworza i spada. Czekam i czekam i czekam. Ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. sprawy martwe i żywe, nie do końca dziwne. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą, póki nie przeminą, póki nie przeminą. A ja czekam i czekam i czekam i tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, więc ja czekam i czekam i czekam, tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę. Słusznie słuchacz zauważył, że cisza to luksus XXI wieku. Między ciszą a ciszą to Grzegorz Turnał. Dziś do siódmej cisza będzie dominowała w piosenkach, no ale także pytamy o to, co na drogach. Jedynka od Radomska do Częstochowy, przed samą Częstochową jest zablokowana, na zwężce rozkarczyła się ciężarówka i nie ma możliwości objazdu. Jeżeli ktoś na Częstochowę, niech ucieka w Radomsku, na prawo albo lewo. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo panu dziękujemy. 2, 2 i 7 trójek. Those places where I recall the memories that grip me and pin me down. I go to these places pretending to think. Za 20 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Już od początku tygodnia da się zauważyć zwiększony ruch przy cmentarzach. To ostatni moment na odgarnięcie liści, na usunięcie wypalonych już zniczy i tak ogólnie na porządki. Ewa Dudzińska sprawdzała, jak w tym roku kształtują się ceny chryzantem, ceny zniczy. Olejowe. Czy one są lepsze? Dłużej się palą? No, dłużej. Ten 5 dni się pali. Droższy musi być. Tak, 5 zł, ale 5 dni się pali. A te duże? Po 14, tam dalej 16 i ostatnie 18. Taka duża chryzantema. 20 zł? Jak to się robi, że one są takie piękne? Tak intensywny Kupuje kolor. Kupuje się sadzonki, odpowiednie oprysku. Ale żeby pan trafił, a też się coś wstrzymuje, napędza. Ja nic nie robię. Same akurat wychodzą. Pod szkłem? Nie, na wolnym powietrzu. Tak? Tak. Dopiero później, 1 października biorę do tunelu. Jednak. Ale przecież one tak nie marzną. Do minus 5 wytrzymuję. Te kule duże są nieodporne. Klienci mają różne wymagania. Albo osoba, która tam spoczywa, lubiła takie, a nie inne kwiaty. Lubiła taki, a nie inny kolor. Monumento. Firma sprzątająca nagrobki. Też mamy osoby, które chcą specjalnie znicze takie starego typu z takimi knotami na wierzchu. Starej daty. Żeby to wyglądało tak, że osoba, która nie może przyjechać, tak jakby ona to wszystko tam postawiła. Mamy różne aniołki, a to kamyczek z tej strony, a to takie ułożenie. Przeróżne rzeczy, tak jak sobie życzą, żeby byli spokojni, że w jakiś sposób opiekują się, bo sami nie mogą. Tylko kwiaty przywiozłam dzisiaj. Zabieram później po świętach, czyszczę i z powrotem. I są jak nowe. Na zimę w ogóle zabieram wazon. Woda by się dostała i pewnie by pękł. A czyści pani? Są teraz jakieś tylko specyfiki? Wodą, nie, tylko wodą i płynem do naczyń. Są pasty do lastrika, natomiast tutaj do granitu to wodą. Najwięcej zleceń mamy za pośrednictwem internetu. Wnuczki pomagają, dzieci pomagają. A telefonicznie można taką usługę zamówić, czy nie bardzo? Można państwu? Telefonicznie. Mamy zresztą groby zlecane przez fundacje, zlecane przez większe instytucje. Osobami bardzo znanymi, które już zmarły, opiekują się sąsiadki, przyjaciele, nawet nie rodzina. Nawet nie rodzina. Państwo robią też zdjęcia, bo mówiła pani, że musi wszystkie zdjęcia porozsyłać. Tak, przed i po. Wysyłamy najczęściej mailem, też wysyłamy MMS-ami. W niektórych przypadkach pocztą. Giną znicze, kwiaty. 4 razy sadziłam wrzosy i 4 razy ktoś je wyjmował. W ziemi tylko dziury zostawały. Proszę bardzo, za całe 5 zł pokazać pani? Ściereczki od razu, proszę. Jak do rąk. Można wypróbować? No pani sprawdzi, no. Tylko 5 zł. Najpierw się sprząta, prawda? Żeby już pierwszego groby ładnie wyglądały. Nie, właśnie na tym to polega. No. Muszę o ceny zapytać, bo mówi pani, że starsze osoby, czyli no nie może to być za drogie. Aby być na grobie raz na tydzień, czyli naprawdę często, to jest opłata miesięczna 40 zł. Cena jest wyższa im rzadziej. Im rzadziej, tym drożej. Mówię o klientach, którzy dzwonią raz na rok i dają nam groby, które są naprawdę w bardzo złym stanie. 4 razy więcej pracy. Widać, że tam nikt nie był bardzo długo. Granit jest tańszy, natomiast lastryko to trzeba szorować. Czym pani to robi? Woski tylko rozmazują. Naprawdę ciepła woda z ludwikiem jest najlepsza. Na lastryko? I na granit też. Potem polerujemy i grób jest naprawdę czysty. A ja to z kolei lubię tak pod wieczór. A, najładniej. Te znicze nie takie, jak były, tylko takie, co kopciły. To taka łuna, fajnie. We wszystkich świętych, jak pani to przyszła, to naprawdę dróg tu przejść nie można. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest szansa, że ten 3-dniowy weekend trochę rozładuje korki na drogach i tłok na cmentarzach. Policja zapowiada, że w tym roku akcja znicz zaczyna się już dziś. Skończy się 3 listopada. Ewa Dudzińska była na cmentarzu i rozmawiała z tymi, którzy właśnie w tej chwili porządkują groby. Skoro dziś utwory takie związane z ciszą, to o jednej piosence nie możemy zapomnieć. Halo of a street lamp.

się, nic się nie stało, nic się nie stało. Nowy idzie dzień, choć czasem brak ci tchu, pewności jakby mniej. Nie zatrzymuj się, masz jedno życie, więc słońce i radość, deszcz na twych skroniach. Cóż więcej mógłbyś chcieć? Cóż więcej mógłbyś chcieć? Czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało. Kolejny idzie dzień, kolejny dzień, deszcz na twych skroniach. Cóż więcej mógłbyś chcieć? Czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało. Cisza i wiatr. Oj, dawno nie słyszeliśmy się z tym utworem. Artur Żajek, za 9 minut będzie 7. Urywki z kalendarza. Krzysztof Szubzda. Stańcie dookoła truny. Żadnej lampy, żadnej świcy. W oknach powieście całuny. Tak, to właśnie dziś mamy dziady. Pogański obrzęd zaduszny, święto piękne, stare, swojskie, a do tego prostsze w urządzeniu niż Halloween. Nie trzeba chodzić do makijażysty, nie trzeba wypożyczać kostiumu kowboja zombie, kupować dyniowych lampionów czy konfetti z tarantulami. Wystarczy kostur, pęk łuczywa, garść kądzieli i takie tam proste i tanie przybory. Bo trzeba pamiętać, że oprócz dziadów i Halloweenu mamy dziś również Światowy Dzień Oszczędzania. Mam nadzieję, że pamiętają o tym dzisiejsi jubilaci. Pan Bohdan Łazuka obchodzi dziś 81. urodziny. Czas najwyższy zacząć się oszczędzać. A reżyser Hobbita i Władcy Pierścieni Peter Jackson, który na obie trylogie wydał prawie $1 miliard, też mógłby dziś przy okazji 58. urodzin pomyśleć o oszczędzaniu. Król Władysław Warneńczyk też urodził się 31 października i też się nie oszczędzał, szczególnie w bitwie pod Warną, gdzie ponoć zginął. Ponoć, bo jest też taka wersja, że uciekł z Warny do Portugalii, gdzie z pewną szlachcianką spłodził samego Krzysztofa Kolumba. Czy to na pewno prawda? Nie wiadomo. Oficjalnie Kolumb urodził się w Genui 7 lat po bitwie pod Warną i według wielu źródeł właśnie 31 października. Nie oszczędzali się też muzycy Queenu, którzy dokładnie 44 lata temu w dziady wydali Bohemian Rhapsody, a w 6-minutowej balladzie rockowej nawiązali i do Figara, i do Skaramusza, a nawet do Galileusza, którego Jan Paweł II zrehabilitował dokładnie 17 lat po wydaniu słynnego singla Queenu w dziady roku 1992. A 10 lat później, w dziady 2002, piłkarze madagaskarskiej Ademy mimo Światowego Dnia Oszczędzania nie oszczędzili Antananarivo i wygrali z nimi 149-0. Żeby było ciekawiej, wszystkie gole w tym meczu były samobójcze. A najmłodszą dzisiejszą jubilatką jest księżniczka Asturii Eleonora Wszyscy Święci Bourbon. To dość skromny zestaw imion jak na Bourbonów, bo jej poprzedniczka, księżna Mercedes, oprócz markowego imienia Mercedes, nosiła jeszcze 13 innych całkiem niezłych imion, a na 14 miała też Wszyscy Święci. Na 5 urodziny Eleonora dostała Asturię. Moja córka Basia jest rówieśniczką księżniczki Eleonory, ale na 5 urodziny dostała tylko lalkę z funkcją kamery. Całkiem nieźle, ale to jednak nie to, co Asturia. Wyobrażają sobie państwo, co by było, gdyby Basia w 5 roku życia dostała Warmię albo na przykład Mazury? Myślę, że w ciągu 2 lat sprzedałaby Warmię Niemcom za iPhona, a Giżycko wymieniła na etui z diamencikami. Na kolejne urodziny Eleonora Wszyscy Święci otrzymała Order Złotego Runa. Basia też chciała dostać order na 8 urodziny. Byliśmy akurat w McDonaldzie i zauważyła napis Zamów order. I już chciałem iść i zamówić, ale obok nie było napisu Odbierz order, tylko Odbierz collect.